Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Lezen en schrijven Lezen en schrijven أنا أقرأ Ik lees Ik lees أنا أقرأ حرفاً. Ik lees een letter. Ik lees een letter. أنا أقرأ كلمة. Ik lees een woord. Ik lees een woord. أنا أقرأ جملة. Ik lees een zin. Ik lees een zin. أنا أقرأ خطابا. Ik lees een brief. Ik lees een brief. أنا أقرأ كتابا. Ik lees een boek. Ik lees een boek. أنا أقرأ. Ik lees. Ik lees. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Jij leest. Jij leest. هو يقرأ. Hij leest. Hij leest. أنا أكتب. Ik schrijf. Ik schrijf. أكتب حرفا. Ik schrijf een letter. Ik schrijf. Een letter. أكتب كلمة. Ik schrijf een woord. Ik schrijf een woord. أكتب جملة. Ik schrijf een zin. Ik schrijf een zin. أكتب خطابا. Ik schrijf een brief. Ik schrijf een brief. أكتب كتابا. Ik schrijf een boek. Ik schrijf een boek. أنا أكتب. Ik schrijf. Ik schrijf. أنت تكتب. أنت تكتبين. Jij schrijft. Jij schrijft. هو يكتب. Hij schrijft. Hij schrijft.